حضرت سارا اولاد نہ بنو اسرائیل جوڑ شو او دا حاجرین نہ بنو اسماعیل جوڑ شو او دا قطورا نہ بنو مدین جوڑ شو ذکر جاغا مدین ادری والا دا ابراہیم السلام زامن او دا قومون زی پزے آباد دی. ابراہیم علیہ السلام اولاد دنیا کے خورد. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره قد جاءتکم بینتم من ربکم راغل دیتا اس دلیل دے جانب رب ستا سونا پس پورا کوئے پیمانہ اگے او تلا او ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکم اوے دا خلقنا سیزونا لدی. بخشم ستا وی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی لکھی المراد بالبخش التنقیس بجمیع الوجوہ المراد بالبخش التنقیس بجمیع الوجوہ فیدخل فیہ المنع من الغصب والسرقت واخذ الرشوت وانتزاع الاموال بطریق الحیل. امام فخر الدین رازی المتوفا 606 ہجری تفسیر کبیر کی ذری آیت للا میں وہی بخش وہی کمولتا ہر طریقہ چی دچا مال کم کے اور دچا تب مال کے نقصان اور رسائے ہر طریقہ چ نقصان اور رسائے لے تبخشن وہی البخش التنقیس بجمیع الوجوہ نوئی پدی کے دام شامل دی کہ نقصان مرسو خلق و تاج حقیب معلوموں کے اور نقصان مرسو خلق و تاج حقیب سیزنوں کے دے کے دام شامل دے کہ غصب مکوے نشان خلق و معلوم پر زور ماخ لے رشوت ماخ لے اپ ہیلو اپ چل ول بنی پردے مال ملا دے کوئے دیر کسان پہلو بنے لانی کئی چل ول جور کی ہیلو کی نہ پیسے واقع لگبا سود خرو نہ سود دا پارا ہیلے جوڑی کری نمانا عام دا ولا تبخس الناس اشیاءهم اور مکم اوے خلقنا جاگی سے زنا سنگ کم اوے چغلا کے ہو گئے ڈاکہ پہ واچوئے رشوت واخلے نہ نقصان دے اور سو کر پہلا پچل ول کے واخلے نو خلق تا جاگی پسی زن کے نقصان میں رسوئے اور دی بدا نقصان رسو کہ پکے لپ وزن کے بے کمے کو جخل حق بے آغستو نو اگے بے پورا ہو اور طلب بے پورا ہوا برابر ہوا اور کہ رضان نے بل لبے ورکو نہ لگ بے ورکو نہ متففین دیتا تدفیف ہوئی نہ متففین سے تدفیف کئی بل کم ورکی اور زان نے پورا اخلی دا نقصان رسول شو اور دا جرموں پر قوم شعیب کے دیر زیاد کہ تجارت کے بے دھوکے کولی ہیلے بے کولی او شیب پورا نور کو او دی فن کی دی مہارت حاصل کرے او دائی تجربہ حاصل کر دے لڈیر و سوداگر و پدی کی تجربہ ہی کہ سڑے اور پوہ نشتی او دے دا آغینا شیب کم والے ورکی او دے اور پوہ شوئے اندے چی ماتے پورا رانکو شیب کم راکو دا خوبے انسان تا شیطان گن چلو نا خی کر نو دا ننم کی گیا قوم شعیب کم دا مرض ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوے پس مکا کی پس اصلاح د زمکینا یعنی توحید بیانو ما اور تاسو شرک مکوے دا بہتر دیتا ہو دا پارا کو تاسو ایمان روڑے او مکے نے پہاڑ لار کی جیا روے خلق دا کے دا پارا مکے نے او بندوے خلق د اللہ دلار نہ اغه سوچ ایمان روڑی بھی لٹوے تاسو د اللہ پلار کی کوگوالے او یادوے اغا زمانہ چی تاسو لگوے نو اللہ ڈیر کرے او گورے سرنگیو انجام دا فسادیانو او گورے مانا تا دا ما بار بار ازدہ کرے دا بیان کرے دا چی سوچو کئے ان کانت طائفۃ منہم، اب کبھی یو ڈلا ان کانت طائفۃ منکم، اب کبھی یو ڈلا ستا سنا چی ایمان روڑی بھی پاگا کتاب باندھی چما پاگا خبر باندھی چز پاگے لے گئے شو ماں، اور بل یو ڈل تو چیمان نہ دے روڑے ندا خو جگڑا جوڑا شو، یو ڈلے منی بلے نہ منی، نو صبر اکے دا کشمکش ب جوڑی گی نو پری کے ب تکالیف راضی نو صبر ہو گئے، پر حقی پوری جو فیصلہ ہو کی اللہ زمین پہ مز کے اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کو ان کے دے، اوی حق سردارانو چا تکبر کرے دا قوم دا شعیب علیہ السلام نے منگ با ابا ستا اے شعیبہ و اغا کسان چا ایمان روڑے دے تا سرا دا خپل کلینا، او یا بتو را اگرزے او یا بتو منتقل شے زمین پہ دین کی، نبیا خزنگ مر گرے بشے نبیا با نو باس، دلتا عود تعودون لتعودنن مراد دے لتسیرن، دلتا رجوع مراد ندا سوچ کوا خبر تا نقطہ دا رجوع مراد ندا، کنی بیا سوال رازی را گرزدن خدا مانا چی سڑے مخ کی پیو عقیدہ کیوی او عقیدہ پریخی وی او بیا راو گرزی او دریب مذہب بنی خوش شعیب علیہ السلام یو لبحی دا پارا پاتی شوی نو ند پیغمبرے نمخ کیو نرستو ند تعودن نسمانا دا تسیرن، ابو حیا علامہ آلوسی بغدادی، علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے لکھ لی کہ دا باز لغویین او دا باز النحات، دا باز النحویین اور باز اللغویین، دا عربی لغت او دا نحو باز ماہرین ویلی دی جعود دا رجوع پا مانا مرازی، خود سیرورت پمانا امراضی دا انتقال او دا سیرورت پمانا، مجھے ماہرین لغت ویلی دی ندلتا پا دو معنوں کے با اغا مانا کہے چھے دا شعیب علیہ السلام دا شان سرا مناسبت لری، نو شعیب علیہ السلام سرا شان سرا مناسبت عمدہ مانا دا چھے اول تسیرن، زمان پا مذہب کی خود تا پاتے شوے نئے اس وقت منتقل شاہ ازمنگ مذہب اختیار کا ناغوی دا خونشی کے اول تعودن فی ملتنا، ایا بتا منتقل شے زمنگ پا دین کے، اوی شعیب علیہ السلام چا آیا زبرا اگر زمستاس و دین تا اگر کہ یو منگا کارہین بد گنون کیستا ہو دین لرا، دا خو کی دے نشی چی زر یرینا اغا مذہب اختیار کم چی اغا ما تا بدخکاری، بے شک منگ با درو غطرو با اللہ پاک بنے ان عدنا کمونگا را اگر زوستاسو پا دین کی، پس دا غینا چی اللہ منگ تا دیجے نخلاصے را کرے دے او دا اول سر نے اخلاصے را کرے ہو او مناسب ننے منگ دا پارا چی را اگر زو پا دی دین ستاسو کی، مگر اغا وقت کی چی اللہ غواری چی منگ رب دے، نو چ اللہ غواری نہ سب کی، نو اللہ خدا نہ غواری کہ پیغمبر دی بیا شرک اختیار کی، وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، فراخد زمون رب پر سیز باندی ذ جهت علم، یعنی زمونگ درب علم پا ہر چیز بنی فراخ دے، پا اللہ بنی منگا توکل کرے دے، اے زمونگ ربا فیصلہ ہو کا زمونگا او زمونگ دا قوم پا مز کی پا حق سرا او تو بہتر فیصلہ کا ان کے، اوی آغی سردارانو چی کافر شویو دا قوم دا آغینا کتاسو تابیداری اکل دا شعیب نو بیشک تاسو پا دا غا وقتی با تاوانی آنی ہے، نو اونی وہ دی لرا زلزلی نو اگر زل پا خپل کورونو کی جپل مخی براتو، اگر کسان کے درغجن گنے دے شعیب علیہ السلام کا علم یغنو فیہا دا سے شو گویا کہ نو پاتی شوی پنی کے لیے، کا علم یمکسو فیہا کعلم یسکنو فیہا کعلم یلبسو فیہا. ان دا سے تباہ و برباد شو چ نخ نخانے ام ختم شو. او دا سے ساڑ پراتو او دا سے دا ٹول کلے یخ پروتو چتبا وے چ دلتا دو سک پاتی شوی ندی. او دا زیجور دا پخوان دا قصے شار را روان دا. حالانکہ دا عذاب نے یوگ انتا مخی دی ٹھیک تاکو عذاب رات تباہ و برباد شو. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فسنگ غم جن شمزو پا اغا قوم چی اغا کافر دی. تاسو توحید نمانو نو عذاب راغ ہے نستاسو پر یہ عذاب پا تباہے زوس غم جن نیما دا کافر پا تباہے نغم جن کی گم. او کوئی کڑی میں وے نصیحت میں دے تکڑے وما ارسلنا دا خود سو انبیاؤ دی یوسو پیغمبرانو ذکر اکو بطور مثال ور پسی عام خبر اکڑا چن دے لے گلے منگا پہیس کے لیے کہ ہس پیغمبر مگر نیولی منگا اسی دن کی جاگی پسختے سرا پلوگا باندھی و درائی اپ مرزون باندھی دے دا پارا چلی عاجزی اختیار کی. بیا منگا بدل کرے ہو تو بدے پزے دا سختے پزے خوشحالی مکان سیئت الحسنا دا سختے پزے خوشحالی داسم اللہ کہی کہ نا تا تمہاں بار بار تقریر کھڑے کل سختی راولی کل خوشحالی راولی پا کافر ہو باندھی کل کافر بھی خوشحالی پہ راولی. نبلوکم بالخیر و شر فتنہ ازمیخ کو من پتا سو بنی خوشحالے اور پسختے سرا ندی بنی وا عمدہ کا سرا وسط بیا بدل کے منگا پزیر سختے کی خوشحالی تر اگی چفو چی بیر شو خوشحالے کے زیات بشو بنے متنو کے آفو مانا زادو زیات بشو اوی بدی کہ رسدل امنگ تپلارا رسدل اور زمنگ پلارا نو تکلیف و سراو خوشحالی ندا پخوام زنگ پا نکونا و کلا خوشحالی و کلا با غم جنو نمونگ بنیم کلا خوشحالی راو لکلا غم راغ ہے عبرت حاصل نکو نو اونی و مونگ دی ناسا پا او دی نکوئی دی نو کدی کلو والو ایمان راوڑے وے او دزانی دا حرام و نساتلے وے نمونگ با پرانیستے و پا غیبانی برکتون دا آسمان نا و دا زمکینا لیکن دی در اجن اگنل نمونگا دی انی ول پا سبب دا اغی کارونو چی دی کول. آیا پس پا امن کی دی دا خواندان دے کلو جراشی دی تا عذاب زمونگا بیاتن دشپی او حال دای چی دی ادوی او یا آیا پا امن کی دی اہل القرا کلو والا جراشی دی تا عذاب زمان دا ساخ پا وقت کی او حال دا چی دی لو بے کئی انہیں کارون دا دنیا کئی لساخ پا وقت کی دا نہ حدث بجے دے کے خلق آلو بھی ہم دے وقت کی دیر کئی دنیا کارون و وقت ہم دائی دعائن پا دے وقت کی عذاب راشی چلی پا لوبو کی اختائی اور آیا پس دی پا امن کے دی مکر اللہ دا عذاب نا پس پا امن کے نئی یعنی بے خوف نہیں دا عذاب دا اللہ نا مگر اغا قوم چی تاوانیان سوچ کوا خبر ہوتا دلتا فلا یا منونا مراد دادے چی زان پا امن کی نگنی بے خوفا اور بے یری نئی مگر ظالمان مگر خاسرین مگر تاوانیان او مومنان حتی کہ پیغمبران دا ہم دا اللہ دا عذاب نہ یری گی اگرچہ اللہ آگی دا عذاب نہ ورکی دا مطلب دې آیت. بسم الله الرحمن الرحیم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا هدایت ندی ورکړې هغې خلقو ته چې وارثان شوي دي د ځمکې پس د اوسېدونکو د هغې نه چې مخکنی نسل مړ دی او نوی نسل د هغې په ځای راغی نو دی د دې نه هدایت او عبرت ندی اغوستی. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء. اللہ و نشاء متعلق دے اولم یهد سر. آیا رہنمائی ندا کرے ہدایت ندے کرے اغی کسانو تا چوارسان شوی دی دزمکے پس دا اسی دن کو دا غینا دے خبری چکز منگ ارادہ وے نمنگ برسول او دیتا ہم عذاب ددی دا گناہون پو وجہ سنگا چی مخکنو تا میرا سولے دے او مہر لگو مونگا پر زرون ردیبانی ندی ناوری یعنی نقبلی دا کلی چی دی بیان کو مونگا ستا پا مخ کے من انبائیها بازی دا حالاتو دا دی کلونا من اخبارها او بے شک راغلی و دیتا رسولان دا دی پا دلیلونو سرا نو دی چی مانی روڑے وے پا سبب دا دی چی در غجن گرنلیو مخ کے نو یوزل تکذیب کرے و نبیائے اقرار نہ کہو. دارنگی مہر لگئی اللہ پر زرنو دا کافرانو او ندی مدنی منگا دا دیرو دا پار دا دین وعدے ان ایفا عہد وعدے نا مراد دے ایفا عہد او ندی مدنی منگا دا دیرو دا پار دا دین من عہد پورا کول دا وعدے چکمی وعدی دی دا انبیاء سر اکری دی چا عبادت دا اللہ با کہو اغا وعدہ نپورا کری. وَإِن وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او بے شک مدری دی منگا دیر دا دینا فاسقان. وَإِن وَجَدْنَا کی دا ان مصدریہ ندے دا نافیہ ندے بلکہ دا مخفف دے دا مسقلنا فاصل کی وَإِنَّهُ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لفاسقین وانه وجدنا اکثرهم لفاسقین. نو ترجمہ دا سکوا کہ بے شکا مدلی دی مونگا دی اکثر دینا البتا فاسقان. دا ان دا ان پا مانا دے اور بیا میں لے گلی ورستو دے انبیاؤنا موسیٰ علیہ السلام پخپلو نخو سرا فرعون تا او سردارانو داغیتا نو ظلم کریو اغی ظلم کریو اغی پدی نخو باندی یعنی پدی معجزو باندی چی جادوی ورطویلیو نخو نا معجزی مراد دیگی نا دلائلو. نو پسو اگو را سرنگیو انجام فساد کون کو او ویلیو موسیٰ علیہ السلام چی اے فرعون از رسولیم در رب العالمین او ثابت یم زو پدی خبره چې نبا ویمه په الله باندې مگر رښتینی خبره او راغله مزه تاسو ته په دلیل سره د جانب د رب تاسو نه نو آزاد کما سره بنی اسرائیل د خپل غلامای نه فارسل پس آزاد کا ما سره بنی اسرائیل د خپل غلامای نه د ما سره نه مراد دار چې زما په قیادت کې زما په مشرع کې دیله آزادی ورک. دلته د ارسل معنا لیگل نه دی آزاد ول دی ارسال خلی گلو تا وئی خدا حافظ ابن کثیر وئی چه مانا ادادا چه اطلقهم آزاد کا دید اخبر غلامین. اوی فرعون چه ان کنتا جیتا کتر آغلے ماتا بی آیتن پس نخ سرا دخبر پیغمبر ای نو راولا اغا نخا کتی درشتنون نو آغا اغر دولا امسا اخپلا نو اچانک دا امسا یو غٹ مار جور شو صوبان اجدہا مبین خکارا یہ خکارا مطلب دارے چدا سے جادو نو او نظر بندی نو حقیقی مارو اللہ دل امسان و اجدہا جوڑک او پا بل آیت کی وئی چھ نرے مارو او دل تا وئی صعبان اجدہا تا وئی غٹ مار تا وئی ناول کی نرے و بیا غٹ شو چھ اغرزو نرے و بیا غٹ شو اللہ اجدہا تی جوڑا شو او چرا اوچتی کو نبیاتی امسا جوڑا شو ویدا زما دے پیغمبر نخدا او دا میں دلیل دے دا زما معجزہ دا چھ اللہ مال را کرے ونزعا یدہو اوویستو لاس اخبل دلستونینا او دترخنا نو اچانک دا لاس دا موسیٰ علیہ السلام زلیدن کے او لن ناظرین کتن کو لرا چستا بوتا قتل نزلیدن یو خو عام دا انسان فطری او پیداشی حسن او خیس دے اگا خو وہ موسیٰ علیہ السلام تا خدا اغا عام فطری سپینوالے نو دا خرق عادت پا طور بنی زلیدو جدا سے انسان لاس نزلیدی رنا تی خطا بے دعاو زلیدن کے دلتا دا بے دعاو معنا ما زلیدن کے اکڑلا تک سپین میں او نکڑلا ذکر چھ تک سپین دا دوم رسو کمال ندے لکه چونه تک سپین اوی دا دومره خیسته نخکاری زلیدون که او نو اوی سردارانو دا قوم دا فرعون چه دا موسا خو جادوگر ده پویدون که بخپل جادو اراده کهی چه او باسی تاسو دا خپل ازمکی نا دا جادو پا طاقت نو پس دا سشی مشوره را کوای تاسو ماتا قالو اوی اوی سرداران و اوی درباریان و اوی چه ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین مهلت ورک دتا او د درور تا رستو کا معاملہ دتا او د درور او اولی گاخ پخاریوں کی جمع کون کی سو کولے گا حاشرین جمع کون کی یعنی سپایان ہو لے گا کہ آغا جادوگر جمع کی دا مختلف و خاریون جراو علی تاتا ہر جادوگر علیم پویدن کے پا جادو اور راغ لل جادوگر فرعون تا نجادوگر اوی چے بے شک وی با منگ دا پارا اجرن لاجرن مزدوری کچری منگ غالب شو ستا دا پارا مقابلہ کود دری موسیٰ نو کا غلبہ حاصل اکرا نو خیراتی کار نکو مونږ به مزدوری غواړو نو مونږ سره د مزدوری فیصله وکړه فرعون وی چې ها تاسو ته به اجر ورکوم و انکم لمن المقربین او به شک تاسو به د هغې خلقو نه یې چې نږدې دي ما ته او زما بادشاه په دربار کې نزدیکت چې دی دام لویه اجر دی او لویه مزدوری ده او نور به هم درکم نو مقابلی لورغل نو اوی دی جادوگرو چه اے موسیٰ یا اغرزواتو خپل امسا او یا بشو مونگا غرزون کی اول لکه مناظرہ کئی نو یوتن خبا شروع کئی که نو تو شروع کئی که مونگا شروع کو نو موسیٰ علیہ السلام اوی القو ما القو تاسو اولو غرزوائے او دا امر دا توبیخ دا پارا او دا امر دا اباحت دا پارا نو امر دا تعجیز دا پارا ہم جوڑے دیشی ہر کلت چی دی اغر زول خپلی آغا لختی نو جادوی اکو دا خلق پستر گو کے وستر حبوهم او خلق او یارول او راغ للدی پا لوی جادو بانے او وحی اکر لمنگ موسیٰ علیہ السلام تا چی اغر زول اخپل امسا نو چی اغر زول نو اچانک دا امسا چی وا تلقف ما یافکون تیرول اغا سیزونا چی پا دروغا جوڑ کریو دی جادوگرو داسی دا نوڑے پشانی را ٹولول او خیت تیا چول حقیقی معنی دادا نو حقیقی معنی جوڑی گی نو مجازی معنی سلاخو او د تلقفو معنا دا چې تیرول لکه د نړۍ په شان. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ثابت شو حق او باطل ثابت شو، انا ثابت شو حق وبطل او بی اثر شو هغه کارونه چې کول دی جادوګرو. ضمیر دی جادوګر در راځي، بی اثر شو، بی اثر ذکر شو جاغا حقیقی مار راغیا واغی لکه نوړی په شان تیر کړو، ځکه چې دې غار ته خو جالی مار نو حقیقی مار دا خو جادو نو. نو فغلبو هنالک، کمزوری شو دا فرعونیان په دغه ځای کې، او را وګرځېدل دي صاغرین ذلیل او رسوا، او وګرځول شو جادوګران سجده کوونکي الله ته د شکریه په تور، چې مونږ ته الله حق واضح. او صیغه د مجهول ذکر وې چې غرزول شوی وو، یعنی دا ایمان په زړه کې راغی، نو دی دا غا ایمان نه په مجبور شو په سجده کولو باندې، بے اختیار پر سجدہ پریوت. نو قالو آمنا برب العالمین، او وی دوی چې مونږ ایمان راوړی دی پر رب د ټولو جهانونو، چې رب د موسی او د هارون دی. د موسی او د هارون نوم یې ځکه واغوستو چې فرعون ځان ته هم رب وي، نو چرته څوک دا ونه وایي چې رب العالمین نه د دې جادوګر مراد جوړ دغه فرعون دی، ځکه دی هم ځان ته رب وایي. نو نوم یې واغوستو چې نا د موسی او د هارون رب، اوله مقابله هم د موسی او د هارون سره وه، او د فرعون د موسی او هارون سره دشمنی وه. نو د فرعون د دشمنانو نوم یې واغوست چې دا فرعون بې ښه پوه شي چې زما ډله یې پرېښودله، خبره یې مجمله پرېنښودله. نو اوس جادوګر نه دي، مؤمنان دي رضی الله عنهم. فرعون اوی چی تاسو آیا ایمان راوڑو پا دی موسیٰ بنی مخی دی اجازت ورکولو، مخی دی دینا چی ما تاسو تا اجازت ورکلے وی، بے شک دا یو فریب دے، او بے شک دا یو تدبیر دے چی تاسو کڑے دے زما پا دی خاریہ کی، چی تاسو اوبا سے دی دینا اسی دن کی دی دی، یعنی حق داران دا حکومت منگئیو او تاسو رانا غستل غواره، او دا موسیٰ ستاسو مشرو پا حقیقت کی، حضرت خبر نوما دا ستاسو یو سازشو چې زما خلاف تاسو کرے ہو. نظر دے چه پوئی بشه چه تاسو سرا تاسو لزکومہ سزا ورکوم، دمکیه ورک رضا پری بکم خام خا پری بکم زلا سنا ستاسو اخپی ستاسو دا مخالف جانبنا، او بیا بزو فانسی کم تاسو ٹولو، اول بلا سخ پی پری کم او بیا بفانسی کم. نو دیر پا ازیتناکا او دیر پا تکلیف دی مرگ بنی بتاسو وجنم، چی من شیخو دیر پا ازیتناکا طریقہ چول. قالو اویل دی مومنانو چی اس پا موسیٰ علیہ السلام ایمان را اوڑے دے، اس کو جادوگر ورطا موئے دی مومنانو اوی چی انا الی ربنا منقلبون، منگا خپل رب ترا گرزدون کیو، نو کمرو شونو چا دبل خواخو نزو خپل رب لبلا شو، نو منگتا علتا با اللہ خوشحالے راج دا با دا شہادت مرگی، نو دا شہادت مرگ بنی خو من خپا نی. دا جواب ورکولا، دا غد دمکے جواب داو، وما تنقم مننا وما تغضب مننا، او غصہ شوئے نی تو پا منگ بنی مگر پا دی خبرہ چی منگا ایمان روڑے دے پا آیتونو در رب اخبل. هر کله چې راغلل دا آیتونه، دلته آیتونه د قرآن آیتونه مراد نه دي، معجزې مراد دي، د موسی علیه السلام د صداقت نخې مونږه اولی دي، نو مونږه ایمان پرې راوړو. دا جادو نه و، دا د پیغمبرۍ نخه وه چې دا موسی نه مار جوړ شو. او دعا وکړه دا چې اے زمونږ ربا راتوي کی په مونږ باندې صبر مونږ له صبر راکې او وفات او مرگ راکې مونږ ته په دې حال کې چې مسلمانان یو. اس دا مخ کی بیا اللہ دا ذکر نہ کرے چ آیا دیس فرعون دا مومنان شہیدان کرل سنگ چ دمکی ور کرے وا او کنا پاتش. قرآن مخ کی خاموش مخ کی بیا بلا خبر شروع شوا اغم دا موسیٰ علیہ السلام سر دا خدا خبر ذکر نہ کرا. اکثر مفسرین وئی چ بچی ہو او دا سی دمکی ورکڑی واخو کامیاب شوئے نو. موسیٰ علیہ السلام تا ہم دا قتل دمکی ورکڑی واخو خدا سی حالات با اللہ برابر کرد چی مومنان با داغی نبچ. اوی سردارانو دا قوم دا فرعون نا آیت پریدی موسیٰ و دا اغا قوم چی فساد کئی پزمکا کی و فساد نا مراد دا دے چستاسو ندا عوام باغیان کئی او استاد فرعونی نظام مخالفت کئی او پریدی تالرا و الہتکا و آلہتکا او استا معبودین لرا نتا منی او نستا معبودین منی او خدایان استا لرا چو کمت تا خدایان وی دے و تا نوی او استا خبر ہم نمانی نتی جون دے پری دی سزاور کا و آلیہ تکا نس مراد دے. سوال دا قائم شوئے دے چی مشہور خبر خدا دا چی فرعون دہریو منکر خدا ہو او چی کم سڑے دہریوی او اللہ نمانی نو اغد بتان و عبادتم نکی اغا دا نمی مذہب مخالفی نہ خود ہچا عبادت نہ کئی نہ دا بوتانو نہ دا بلچا نو آلیہ تکا نہ مراد سدے نو جواب ورکا ان کو دا جواب ورکڑے دے چہ دا دا فرعون مجسمی یاد ہی چہ دا فرعون دا خپل بدن مجسمی او بوتان تو جوڑ کریو او دا خپل خار و مصر کے زے پزے ادرو لیو او خلق بد آغد بت تعظیم کرو بد آغد آغد مجسمی تعظیم داد فرعون تعظیم نو آلہتن مراد داد استاد جسم مجسمی چی دی او استاد جسم دا بتان چی جوڑ شوی دی استاد بتان چی استاد جسم نا جوڑ شوی دی دا آغا ہم دے نمانی عبادت نہ کہی تعظیم نہ کہی. دا یوا توجیہ دا چ مشہور دادا لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر تحقیق دادے اور تحقیق دے ابن کثیر غور دے آغا وائی حافظ ابن کثیر وائی چی دا دینا مراد دا دے چی زی پا زی دستور پا نم عبادات تیار کری دا بوتان تیار کری او دا غیب خلق ہم تعظیم کو او دب ہم تعظیم کو نو دا غیب تا اشارہ دا بہرحال دے دو کہ ہر مانا چیوی او مطلب دا چی نہ بوتان منی او نہ تا منی نہ بوتان منی او نہ تا منی. نو فرعون اوی چی سنقتل ابناءهم زرد ہے کہ قتل بکموں گا زامن ددوی زبا حکم حکم نو قتل بکی اور جندے با پریدو خزی ددوی او منگا پدی بنی غالبی ہو. موسیٰ علیہ السلام اوی اخبر قوم تا مدد و غالد اللہ پاک نو سب روکے ازمکا دا اللہ پاک دا حیور سوہا ورکی دازمکا اللہ اگا چاہتا چہرا دوشی لخپل بندگانونا او انجام دا پرزگار و خلق دا پارا دیں. قالو بنی اسرائیل اوی چھ منتخو تکلیفون رسولی شویو من قبل انتاتی انا مخ که در اطلوستانا او پس در دینا که راغ لی مونگتا نتستا در اطلو مونگتا فیده سمیلاو شو پا خوام رابانی ظلم که دو اسم ظلم کی گی نو دا خو بی صبر خلقو کنه بنی اسرائیل نارام خلقو موسیٰ علیہ السلام وی چا عصا ربکم ان یهلک عدوکم نزدید ہے چی ستاسو رب حلاک کی دشمن ستاسو او جانشینان با کی تاسو پا زمکہ کی نو اللہ پاک بگوری چی سنگا عمل کوئے تاسو بے شک منگا نیولے قوم دا فرعون پا قحط سالو باندے او پا کمولو دا میوو باندے لیدہ پارا چی نصیت قبول کی سنین دا قحط سالی باران بند شو او پا ملک قحط سالی راغلا غلا او نکی دلا او باغول نا میوی ام نراواتے نو قحط سالی ام عذاب دیکھنا نو میوی کم اشوی دیدہ پارا چی دیل ایک عبرت حاصل کی او زر کے نرمی پیدا شی او دا نصیت قبول کی او دا ظلم او دا شرکیات پری او دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت چکم دا اسلام دعوت دے او دا توحید دعوت دے او دا اللہ پاک دا عبادت دعوت دے اغدی قبول کی عذابون او دیل اللہ راولی کی نا چی خلق او یری گی او دا حق غارہ کی دی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ سو وقت کی جراب آگئے دی فرعونیان ہوتا آل فرعون مانا دلتا اتباع فرعون دے خواد فرعون دا خاندان دا قبطی خاندان نوی او گد بلی قبیلی نوی و جد فرعون دلا جراب آگئے دی فرعون دلی با دی الْحَسَنَةُ نعمت عذاب بخود الیریکو ندیب وی چلنا حاضی دا نعمت زمونگ دا پارا دے مونگ دا دی حق داریو مونگ دا اللہ پاک خوخیو زمونگ دا مذہب خدے اور زمونگ دا فرعون دیر خوش نصیب سرے دے بختور دے دا خبر ہے بے کو لنا حاضی اوکا اوبر سدیتا سیئتن سو مصیبت نیتویرو بی موسیٰ ومن معہ بدفالی بے نیولا و موسیٰ سرا او پا اغی کسانو سرا چی موسیٰ علیہ السلام سراو چی دا دیس پی ردی نعوذ باللہ من ذالک نو دا دید وجن پا منکلی بنی مصیبت را بدفالی بینی ولا علا خبر شے انما توائرهم عند اللہ بے شک نصیب دی چی دے بدنصیبی دی چی دا اللہ سرا دا توائر خو مرغے توائی مارغانو توائی خو عربو با دا نصیبونا پا مارغانو معلوم اول فالگر و ترویتیانو نو پا حقیبنی بے فالنیو پا یو طرف پا روان شو سکار دا پارا سمقصد دا پارا نو که مرغی بے دخی طرف موالواتا او کن طرف تا بلارا نو دی با دا فال اونی وو چدا کار بزما اوشی چدا کم کار لروانی ما او چې د کین طرف نه براوال وتا ندی ودا بدفالی نیولا چې دا دې ته اشاره دا چې کوم کار لروانه ما دا بنکی نو د دې وجنه قران کریم دې نصیب تا طائر او مرغه وي کین دلته مرغه مراد خو نه دي نصیب مراد دې قسمت مراد دې الا خبر شه بد نصیبی دې دی الله سره دا لیکن اکثر د دین نه پوهیږي وقالوا اوائدوی ویلیو دی فرعونیانو مهما تاتنا بهی من آیت لتسحرنا بها فما نحن لکا بمومنین حرغ نخا چه تراؤلی منتا چه جادو کی پا منگ بانی نمونگ نیوستا پا پیغمبرائی ایمان رولن کی دا خود جادوگر ورته وی کنه او خیال دا او چې دا کومې نخې پیش کی دا ټول جادو دي دا مه ما په اصل کې ما ما او ما ما خدا ما ما لستلو کې لک تلفظ کې دونوال راضي جبن خلی لستلو گرانی نو دا هغه لپاره دا یو الف په هي سره بدل شو نو ما ما نه جوړ شو مه ما او دا ما موصوله ده دا الذي بمانا او دا دویم ما دا تاکید دا پارا ده دا غیزان لسمانا نشتا دا اسم حرف موصول ده دو زل ذکر شو ما ما یعنی الذي الذي تاکید دا پارا ده تاتنا به من آیتن او من آیتن که من بیانیت ده ده ما دا پارا ما موصوله ده ده من بیان غالی کنا نو من بیانیت ده نو معنا دا دا چه هر غشه چه تراولی مونتا من آیتن ده سنخه نا ده ده پارا چه ده ده نخه پا ذریعه پا مونگ جادوو که نمونگ ایمان راولون کی نیو او تا یہ جادوگر اولی گو مونگا پا دوی باندے التوفانا توفان توفان ستا وئی امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کی فرمائی کہ کل حادثة تحیط الانسان طوفان کل حادثة تحیط الانسان ہر اغا حادثہ ہر اغا مصیبت کہ طول خلق پتی راگیری یواز پیوکور دوکور بنی نئی اغیت طوفان وی بار بائی کی خواہ اغا دا تیز سیلے پا شکل کیوی خواہ اغا دا سیلاب پا شکل کیوی خواہ اغا دا یو وبائی مرض پا شکل کیوی خو کثیر الاستعمال دے دا لفظ پا تیز سیلے کی طوفان لیکن راغب حوالہ میں دل در کرلا چھ اصل کی پارب جبہ کی طوفان ہر غی مصیبت توئی چھ پا عام خلق کی را گیری ندیبہ نصدہ سے وبائی مرض را گئے چھ ٹول خلق کی را گیر او یا تیز سلے والوط اللہ نے تباہی را وسطلہ انہی وہ دی لرا طوفان خواہ دے تیز سلے پہ شکل کی ہو اکا والمصیبت پہ شکل کی ہو والجراد اولی گل منگ پا دی بنی ملخان والقمل او سپگئے اغا چنجی چی اغا فصل دانا خرابی پکندو کے یا پا بوجھے کے غلہ پرتائی او سے چنجے او لگی نو آغا خرابی دا گون چی و تمنگ وی او قمل اغس پا گئے تا ہم وی چی پا ساروو او لگی نو ساروے خرابی دے دوارو تا قمل وی نو دا پی دیر شو والدفادعا او سنزخان والدماء او وینا آیات مفصلات چی دا نخیوی دا اللہ دا قدرت مفصلات جدا جدا دا طولی پا یور وز خکارشوی نوی دا بیل بیلو دی مزکی وقفیوی اول قحط سالی راغلا ورپسی طوفان راغے تیز سیلے او سیلاب راغے او دا اغا تباہے کی مبتلا شو اغا بالقسم عذاب ہو خود قحط سالے نزیات ہو ددین آباد دی بیا توبہ وی اسطلاح چی منگ ایمان راولو تا دعا ہوکا چی اللہ پاک دا عذاب لری کی نو آغا بلری شو او منز کے بلوے فاصلہ و واللہ عالم سمرہ فرق بہو بیا بیس مخ رستو فصل ددی اوشو قحط سالی ختم شوا اغا طوفان دا باد و باران ام ختم شو او باغنو او دزمکو کے فصل اوشو لیکن چه فصل تیار شو نو مولا خانو یو لخکر پی اللہ راولی گو نو آغی آغا ٹول فصل تباو تس نس کو تباو دا هم دا اللہ لوی عذاب دے بیائی سوالو کو چه مونگا ایمان راولون اللہ پاک بیا دا عذاب لری کو دین آباد بیا سو رضو پوری سو وقت پوری بٹی کو بیا آغا شرکیات شروع کرن نو اللہ پہ بل قسم عذاب نازل کو ہر وقت بے عذاب دا مخی نہ جدا ہو دا مخی نہیں عذاب پشانے بہنے ہو نو گونے راولے گو او دا غیب غلبہ نے اولا گید او آغای خراب کو او مخی ملخوان خورا لے ہو اسے کور تا راولو گو پا غیبہ نے یو چنجے اولا گید داؤں بیا لری شو او سوخ پس سیندہ خان زیاد شو چی سیندہ خان حد نہ زیاد شی نو آغا دا خورے عذابی نزیاد چی نو عذابی سنزا خان دا حد نزیاد چی یو سنزا خان دا سری چی دا پا کمرہ کی ننوزی نو سرائی تی تنگ او چی گن راوزی نو سنگ با تیزان خلاص آئی دے مصیبت کے اختر دے دین آباد دی بیا ایمان راوڑو بیا کافر شو پا منز کی با وقفہ وار بیا پہ اللہ دوین عذاب نازل دوین عذاب سنگا ہو نداغی تفصیل پہ تفاصیل روکے دے چیز کم کوئی نا یاد نہر نا بدی بوکارا اچتا کرلا نو اغب کوئی نا ہوا چا فرعونیانو دا ٹولا خبر دا آل فرعون تا پبارکے دے او دا آل فرعون مانا میں دتا اکر اللہ اتبا فرعون دا فرعون دا ڈلی ہر سوک بچے ہو آغا بچے بوکا راوستان آغا با وینو یا پا بلوخی بے وہ آغستے نوینو ام اقا زینہ چے بنی اسرائیلو با بوکا راوچتا کرلا او بے آغستے نابا صفا ہو بو بھی غیبی انتظام ہو کر ارشین دا ہر زید ابونا ببینا جوڑا شو دا عذاب مختلف قسمونا ہو نزدلتا بدار آتا چی دا عذابونا آیا یو زیر آگلی ہو اللہ پاک وصر اوی چی مفصلات دا جدا جدا ہو پا منز کے وقفہ با دیزان غٹ اگانو تکبر اوکو او داو یو قوم مجرمان ار کل چی را پریوت پا دی بنی عذاب وقامن پریوتل پریوت پا دی بنی عذاب نازل شو پا دی بنی عذاب را اگر زد پا دی بنی عذاب دا ٹول دا وقع ترجمہ دا ندی اوی چی اے موسیٰ آواز او کا منگ دا پارا سوال او کا منگ دا پارا دا خپل ربنا بما عہد عندکا فسبب دے دی چی تا سر وعدہ کرے دا چکا دی ایمان راوڑی نزب عذاب لے رکم دا تا سر وعدہ کرے دا نو دے دی وعدی پا وسیلہ بانی تا منگ دا پارا سوال او کا چی دا عذاب لے رکی چی البتہ کا لے رکی تو زمونگ نا عذاب او ستا پا دعا بانی اللہ عذاب لری کی نمونگ با ایمان ستا پا خبرا و ستا پا پیغمبرے بانی رولو لنؤمنن لگا ولنرسلن معاکا بنی اسرائیل او آزاد بکو تاثر بنی اسرائیل دخبل غلامینا چکم ستا مطالبہ دا اغب امنو پس ار کله چې لري به کوم د دینه عذاب یو نیټه پوری چې دی اغه نیټه تر رسیدون کیو د الله په علم کې هغه مقرر و نو اچانک بدی وعده ما تکړه نو پس بدل واغست موږ د دینه یعنی نعمت مې ته واپس واغست فانتقمنا منهم سلبنا النعمت منهم بالعذاب لریک موږ خپل نعمتونه د دنیا په عذاب راوستو سره بدل واغست نو غرقم کړل دی په چپو د دریاب په سبب د دې چې دې زمونږ آیتونو ته دروغجن ویلیو او په سبب د دې چې زمونږ د نخونه به غافلو نخونه مراد د معجزې دي چې کومه کې ذکر شوي دا خدای الله تعالی کار وکړ نه د موسی علی السلام کار خو نه ذکر چې معجزه خو الله تعالی پیش کوي پیغمبر خو نشي پیش کوله خدا چې ظاهري کی بلاست پیغمبر کارونه خدای الله ای مشیاق و سواق مطابق تدبر په قران کې کوا او د آیات نام انا زه پزه دا لفظ راضی نو اغزه سره مناسب معنا کوا کني تا تما ویلیو چې آیات د قران شریف آیتونو ته هم وای آیات احکام شرعیه ته هم وای آیات معجزات ته هم وای نو موضوع بحث تبا گوری او سیاق و سباق تبا گوری او التبا دا معنا متعین کئی دلتا موجزی مراد دی و اورسنا القوم اللذین کانو او وارسان کریو مونگا اغا قوم چی کمزوری گنجلی شویو کمزوری شویو پا مصر کی دسیشی وارسان کرو مشارق الارض و مغاربها د زمکی د مشرقی علاقو او د زمکی د مغربی علاقو مشرق او د مغرب مالکان میکره کوم زمکا التی بارکنا فیها اغه زمکا چې موږ برکتونه ایخیو باغی زمکا کې چې هغه شام او فلسطین ده او دی باندې مخکې ما بحث کړی پورا سوال پر راته دغه وضاحت شویل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او پورا شوه و حکم در ربستا وعده در ربستا خیستا وعده بني إسرائيل اگه وعده تا اجده کرده زی پا زی که تاصل با غلبه ورکه اونه غلبه ورکره بس سبب در صبر کول دنی او هلاکت و مراوستو و دمرنا و اهلکنا او تباہی راوستو لمنگا تباہ کرلمنگا اغس زنا چی جوڑ کریو فرعون او داغا ڈلے داغا قوم چی داغینا مراد دی عمارات اغلویلوی عمارات چی کم دی جوڑ کریو اغا منگ تباہ کرن وما كانوا يعرشون او تباك المنغا اغباغونا چه چتونه به جوړول دا غوی دا پارا چه هغه دا انگورو باغونا دی جنات معروشه مراد دی او یادا مانا چه بما كانوا وما كانوا او اغا عمارات کانو چه او دی یعرشون چه او چه تول بے او دنگ دنگ بے جوڑا ول یعرشون یرفعون او یادا چه اغباغونا کانو چه او دی چه چتون بے جوڑول اغید پارا چه اغدا انگر باغونا دی جنات معروشا او پوری وشتل منگ بنی اسرائیل دا دریابن نورق دل پا یو قوم بانی چاگی ناس تو دا خپل بوتان پا خواکی دا عبادت نا پارا یا کفور من ناس تو یم کسون نو او ایل دی بنی اسرائیلو چه اے موسیٰ تا جوڑ کا منگ دا پارا هم الہن یو معبود دغه یو بوت مملم جوړ کا چې موږ هم په خوا کې کینو او عبادت کوو او تعظیم کوو. دغه چې دی په مصر کې خو بوت پرستی لیدلې و او د مصر لارو کوڅو کې به د فرعون بوتان پراتو او په دې مصر کې د اسخی او د غوا عبادت به هم کېدو او د دې وجنه خو دې سامری دي خطا کړی. نو اگر چې منون کې و د ابراهیم علیه السلام او دا غی اولادو لیکن نن چې کوم مسلمانان ګوري چې منون کی رسول الله دی لیکن په ډیرو شرکیاتو کې مبتلا دی. او چې کوم ځای قبر ویني نو بس یو ته سجده کوي او دا هر علاقې لپاره بل بل بتخانه جوړه شوی د قبرونو نو دا څنګه ناشنا خبره نه ده. نن مسلمانانو ته ګوره دغه دین او اغیوم دغه مسلمانانو کړ نور خو مسلمانان یعنی د موسی علی السلام پیغمبري یې منلې و انکار نه وکړي خدا غسی اوسم چې نن تربیت اعلان شوې نو موسی علی السلام به تربیت کو نو دا ګډي وړي خبرې مې کولې. قال انکم قوم تجهلون موسیٰ علیہ السلام وی چھ تاسو خوی ادا سے قومی ہے چھ نپوئے گے پا توحید تاسو خو جاہلان ہے تاسو لہو سبر توحید سمننے اجدہ کرے دا مطالبہ خوستا خود توحید خلاف تھا دا خوستا خود شرک مطالبہ کوئے زمانہ چھ مولم یا بود جوڑ کا قال اغیر اللہ ابغیکم موسیٰ علیہ السلام ہوئے آیا نا موسیٰ علیہ السلام دا اویچ انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون بے شک دا کسان چکم دی بوتان خواہ کے ناس دی متبر ما هم فیه تباکی نن کے دے اغا مذب چی دی پاغی کی مصروف دی او باطل دی اغا کارونا چی دیئے کئی دہو بت پرست دی دہو باطل دی دا متبرن معنا دا مدمرن متبرن معنا دا مدمرن او دا مدمرن معنا دا محلکن لیکن مخی ہوئی چی ودمرنا ما کانا یسنعو فرعونو یعنی واہلکنا ما کانا یسنعو فرعونو نو دا مدمر ام دا غی دمر نانا دے او دا متبر مانا دا غی مدمر دا او دا مدمر مانا دا محلکون تباکی دن کے دے اغا دین چی دی پاغی کی دی دا دین با اللہ تباکی دا خو باطل دین دے حق با اللہ غالب کئی او باطل دی اغا کارونا چی دا مشرکان کئی کیا اگر دبوتان و تعظیم دے اور دبوتان و تسجدی دیا ہو دا کارون خون باطل دی. قال اوی موسیٰ علیہ السلام آیا سوا دا اللہ نا اولتو متاسو دا پارا الہن معبود او حال دا دے چاگر غوروال ورکڑے دے تاسو دا پٹول جہان او سو وقت کی چخلاسے ورکڑے امونگا تاسو دا قوم دا فرعون چی رسول بے تاو تا سخت عذابونا وجل بے زامن ستاسو و جندے بے پریخدی خز ستاسو لون ستاسو و پدے کی ازمائش ہو دے جانب در رب ستاسو نا لوئی وواعدنا موسیٰ سلاسین لیلتا و اتممناها بی عشرن او وعدہ کرے و مونگا دا موسیٰ علیہ السلام سرا یعنی حکم کرے وما موسیٰ علیہ السلام تا وعدہ اغسطے وما موسیٰ نا یعنی حکم کرے وما موسیٰ تا دسو دیر شوشبو یعنی دا عبادت دیر شوشبو دیر شوشبو دا امر سا مطلب دے شپی خواسم رازی زیو رازی عبادت دیر شوشبو اب پورا کرے وما دیر شپی پا لسو سران سلویخ شوی وی چی پدی کی تد نور کلنا زیاد عبادات کا او زیاد نفلی عبادت کا او دا چلا اوباسا چستا ایمان او د زړه کې د ایمان دا رڼا دا نور زیات شي او ته د الله سره د کلام کولو قابل وګرځې. چې تا ته تورات درکوم نو پس پورا شو نیټا د رب د هغه سلویخ شپې نو اوی نو دے لارو او رور تا نصیتو کو موسیٰ علیہ السلام رور تا اوی چی نمی حارونو یا وقال موسیٰ لی اخیه حارون اخلفنی چی تو آئیم مقامی وکای زمان خلیفہ شا زمان زمان پا قوم کی او اصلاح کوا د دې قوم زما او تابعداري مکوا د لار د فسادیانو. هر کله چراغ موسی زمون مقرر نیټه تا او خبره وسره رب وکړل نو رب ورته وی د اوی چې اے زما ربا ما تخپل ځان او خیا چې زه وګورم اتا تا زما شوق دې د دیدار. نو الله پاک وی لن ترانی تما هچر نشلی دې په دې سترګو ولكن انظر الى الجبل لكن اغورا دي غرطا نو فإن استقر مكانه كبرقرار فاتشو بخبل زيكي زماد التجلي نبعد نو زرد چطبا ما اوين او كغرم برداش قولي نشي نتبا سنگا برداش قولي. فلما تجلى ربه للجبل هر کلا شخکارشو رب دا هغه غر تا دا لفظی ترجمه دا تجلی اوشوا لگون معمولی پڑک اوشو نو اوی گرزاو دی غر لرا دکن چودلے مدکوکن دکن مدکوکن او مدکوکن مانا مشقوکن چودل ہے او دا چه ریزی ریزی دا ریزی ریزی دا دکن ترجمه ندا او که چودل ہے او دا اگن سکانو بسر کیا او ریزی ریزی با جدا شی بئی خود دکن مانا غر او چودل سنن ترمذی کتاب التفسیر کے دا انس بن مالک یو روایت دے دی آیت پر تفسیر کی کہ ان النبی قرأ هذه الآیت فلما تجلى ربه للجبل قرأ هذه الآیت وقال هكذا ووضع الابهام على المفصل على المفصل الاعلى من الخنصر فصاخ الجبل دا روایت دے سنن ترمذی کتاب التفسیر کے او مستدرک دا حاکم کے ہم اور تفسیر دی آیت کے جی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا نو دو منگا تفسیر دا قرآن خو پا حدیث کو سمر وضاحت پا حدیث فی بسماغ وضاحت کو رسول اللہ دا آیت اولستو دا صحابو پا مخی انس وی زما پا مخی دا آیت اولستو او بیائی اوی چی دا تجلی دا اللہ پاک دمرا شوی وا نو دا غطا گتائی دا وری گتی پا دی غط پا دی برا بند بنی کے خود وی دمرا دا ورا گتا خنسر دی کی بندونا دی خدا آخری بند پا دی دا غطا گتا کے خدا وی دا غم رو دا غم رو مطلب اسو دا کنایا دا قلت ندا سوچ کوا خبر ہوتا کنایا دا قلت ندا سرے چکل ادم اشارہ کئی گی نا نو کل گتدا سکی دی جدوم را پوٹیشے نبیانیهی دا گوتا خو مراد نئی تا اشارہ وی قلت تا انہ دیر لگو نو تجلی دیر لگو پورا تجلی دا رب نو شوی لگو دیر خو غر اغیر تنگ نشو او موسیٰ علیہ السلام بے ہوش شو دا حیبت دا اللہ نا دا عظمت دا اللہ نا دا جلال الہی پا وجہ بے ہوش شو اور پریوت موسیٰ سوائقہ بے ہوش بس ہر گل چی بیدار شو نا اوی بے چی پاکی دا تالر یا اللہ دا شریکانو نا تا دا شریکانو نا پاکی تب تو الیک او ذرا گردم ستا عبادت تا مخکم یم کو آئندہ بم کوم و انا اول المومنین او ذا اول دا ایمان روڑن کو نیم پلوئے استا بانجے و انا اول المومنین بی عظمتکا و بی جلالکا او کنا لیدل مرادائی جتا پاکی دا لیدون پا دنیا کی او دا اول دا ایمان روڑن کو نیما با دی خبرا چی تاسوک نشی لی دے نبیہ وسراغ قید لگوا چی مخ کی انکا لا تدرک الابسوارا وہو یدرک الابسوار دا آیت پا تفسیر کے تا تمی بیان کرے ہو اگا یاد لرا یعنی دنیا پستر کو خود صحیح معنی خدا دے چوانا اول المومنین بی عظمتکا و جلالکا ایا وانا اول المومنین بی انہو لا یراک احد فی حاضح نشعت تفسیر روح المعانی دو معتزلہ و مسلک دین نصابیتی کی قال یا موسیٰ اللہ پاک ہوئی اے موسیٰ ما تغور کرے پا خلق بنی پا خپل پیغام سرا و پا خپل کلام سرا نواخلا اغا کتاب چی تالا میں در کرے دے دا تورات تختے کوزی شوی دا واخلا او شتو دا شکر گزارانو نا وکتبنا لہو فی الالواح من کل شیئن او لکلے او منگ دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا پلی تختوں کی ہر ضروری حکم او نصیت وتفصيلا لكل شيء او بيان ظهر يو ضروري حكم نواخ لدا تورات په قوت سره دې عمل د پاره او حکم کوا خپل قوم ته چې عمل وکي په خيستو احکام د تورات باندې او دا قید احتراجي نه دي ځکه چې د تورات احکام هټول خيستو علماء نسوارا وائی چی پا موسیٰ علیہ السلام چی کم تختے لکلی نازل شوی وی او کزی شوی وی پا کوہی تور کی ردی کی لس احکامو بس دقا لس احکامی ولی ورکلی قرآن دلی رد کری قرآن وی چی من کل شئن ہر یو ضروری حکم چی پاوک کی سمر احکام ضروری ہو داوٹو لتفصیل پر لکلو تختوں کی موجود ہو او بیا به ورپسی وحی خو به موسی علیہ السلام راتلا لیکن دا لیکلی چې نازل شوی وو لیکن ټول ضروری حکمونه وو صرف لس احکام نه وو سأریکم زرده چه او بخیم زتا ستا کور دفا سقانو او زرده چه را او بگردو هم دخپل آیتونو نا اغا کسان چه تکبر کئی پزمگا کی بغیر دا حق نا او که اوی نی دی هر نخا نیمان پی نراوری او که اوی نی لار دا هدایت نگر زی اغیل را لارو او که اوی نی لار دا گمراهی نا اونی سی اغیل را لارو دا پا سبب دا دی چه دی دروجن گنی زمون آیتونا او دی دا آیتونو نا غافل دی هر کسان چې دروغ جن کړي زمون آیتونه او ملاقات د آخرت نو برباد دي دي نه کوي او بدل نه ورکول کیږي به مگر دا وی ته مگر دا هغه کارونو چې دی وکول ورپسې بیا د سامری قصه بیانوي چې داغي تفصيلات تاته ما د سوره بقره کې بیان کړیو. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا او اني و قوم د موسى پس تلو د موسى عليه السلام نا د خپل کالونا عجلا يوسخه او اسخه دا سی او چی جوسوا چی داغی آوازو نو دونده اسخه نو خو یو جوسا او جسم او مجسما او بوت دسخی بشانی او خو آواز بطی وطل او مطلق آواز وطل خود دی دلیل نده چی دا جونده ده خو اللہ وی چی آواز تی وطل او دا آواز با دسخی بشانی او خوار مطلق آواز تا نوی دسخی آواز تا وی نو دسخی بشانی آوازونا تی وطن کانا جسدن من زہبن لا روحا فیها یسمعو منہو صوتن معالم التنزیل دسرو ذرو یوجو سوا او د سرو زرو یو بوتو چې صاف کې نه و خو आवाज ته اورې دي او आवाज به داسې په غوږو لګېدو لکه چې لسخي आवाज بس داسې شي جوړ. او سامری او وی چې دې کې د الله پاک صفات حلول کړې دي او دا الله پاک دا تجلیات و مظہر دے او دا اللہ پاک دلتا تجلیات شوی دی او صفات پر ایک حلول کرے دے ندا مقدس گرزد لے دے ندا آواز دا جندی اس کی پشان زکر تیرا حضی حال دا چھ جندے خونن دے سامری دا تقریر ہو نتا سو دے تعظیم قوائن و اللہ برازی شی ندی خطار او نور با دیر تقاریر که دیر دیر دوکی بیور کریمی او خود چالاک سڑے ہو قرآن کریم دا تاریخ کتاب خونه دے خود تا دے صرف اشارہ ہو کرا باقی باقا دیر روی تقاریر کریمی او دیر دوکا باز سڑے ہو او حارون علیہ السلام مقابلہ کولا او دو جواب ورکو نو اللہ وی آیا دی نگوری چه داس خی خبر نشی کول دی سرا او نشی خودل دی تلار او دی نیول دی دا خی په خدای باندې او دی ظالمانو ولی ظالمانو مشرکانو لکه چې ان الشرک لظلم عظیم وکانو ظالمین وکانو مشرکین ولما سقط فی ایدیهم او ارکلا چې پری وته داس خی دی په لاسونو کې دادا لفظی ترجمه مطلب یې څه دی مطلب ادا دے چې هر کله خپیمان شو دی پا عبادت نسخی با دے معالم التنزیل کے امام بغوی وائی چې تقول العرب لکل نادم على امر قد سقط فی یده عرب چې په کوم سیز خپیمان شي نو د خپیمانتیا د اظهار د پاره وایي چې سقط فی یده نو حقیقتن غرزو المراد نہیں دا کنایا دا دا ندامتنا نو حاصل دا چه ارکل دیخ پیمان شو او دی پوشو چه دی گمرا شوی دی او دی سامری خمون گمرا کرو نو دی اوی چه که رحم اونکی پا منگ بانی زمان رب او بخن راتا اونکی نمانگ بشو دا تاوانیانون نو اللہ بیا بخنا حکر اللہ ذکر چی دی آغا مشرکین اللہ سزا ور کر او ہر کل چی واپس شو موسیٰ خوال قوم تا غضبانا چی دیر غصو اصفا او غمجنو از غضبان مانا وزن فعلان مبالغی سی غدا کثیر الغضب تا غضبان ہوئی دیر غصو شرک دی خوال قوم تا دی پا شرک بندی موحد چی شرک اوینی نو غصہ کی گئی دا دا ایمان تقاضا دا نو دیر غصو اصفا غمجنو مو دیکھا چه خلق خلینا گمراشی نو غمجن بئی کن نو قال امیدو چه بیس ما خلفتمونی من بعدی ناکار دی اغاکار چه کل دی تاسو رستو زمانا آیا تاسو تلوار کړی دا د حکم د رب خپل نو او د رب د حکم احکام او راوړو د پاره غزت له اومه والق الالواح او د کی خودی تخته زری کی خودی تخته او اوی نیو سر ضرور خپل جراختی ځانته نو اغوی اے دا مور زویا دے قوم زا کمزور ہے کرے ہوما او قریبو چیزی وجلے بے نو مخوش علاوا پا ما بانی دشمنان او مگر زوا تا پا خپل خیال کی ما دا ظالمان سر نو اوی دو چی ربا بخنا ہو کما تا زما دے رورتا ما نا غلطی شوید چی ضرور گیرا میو نیولا او داخل کا منطول پر خپل رحمت کی او تو خرحم کا ان کے پٹول و رحم کا ان کو کی زیاد رحم کا ان کے پٹول و رحم کا ان کو کی دا القل الواح سمانا دا علامہ آلوسی پر روح المعانی کے فرمائی جو وضعها على الارض كالطارح لها وضعها على الارض كالطارح لها لياخذ براس اخيه مما عراه من فرط الغيره الدينيه من فرط الغيره الدينيه علامہ آلوسی روح المعانی زر کے خودی پزمکا پشان دا غرزون کی حالانکہ غرزون یہ نوی یو شے سرے چھ زر کی دی نو پا نظر کی دا سے راضی لکا چھ دو غرزون نور ادا تختے نو غرزون لیوی او نئی ماتی شوی وی خلا سے ازگاراو درور گیرہ ہی نیولا نو سرے چھ اوشی دا لاسا چاہی نو لاس بزر ازگارہ ہی کرنے نو چه زر ازگاری نو سشه چه پلاس کی بھی نو زر بکی دی نو دقی زر کے خدونہ تعبیر کرے دے پا القا سرا ورنہ حقیقتن کی دا القا نوا دا کے خدلو ولغن پتیزے سرا ایخیو نو زر کے خدل زر کے خدل پشان دا غرزولوی زان پویاو پا خبرو بانے زرے کے خود الفزمہ کا بند او درور گیرے انہی ولا درور گیرے ولی انہی ولا تا تما بیان کرے ہو جدو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام پیغمبر ہو مگر عالم الغیب و شہادہ خونو بہر غیب بنی پویدن کے خونو نو آغتا غلط فہمی لاحق شوا غلط فہمی لاحق شوا دا فہم خطائی کے گرفتار شو جی زمان دے رور با ددی گوسالا پرستی او د سخی د عبادت او د سامری ددی سازش تردید کی وا زان سڑے کرے نہیں او دی تردید مخالفت کی بئی سکمے کرے دا خدا غیب وہم و گمان کی ام نراتلا او زمن پا وہم و گمان کی ہم نرازی او دا موسیٰ پا وہم و گمان کیم نراتلا چې هارون علی السلام به مداهنت کړی وي او خاموش بناستی او د خلینو مشه خبره ایستلې نه وي ځکه چې هغه پوهېدو چې زما ورور پیغمبر دی او عام مؤمن چې کوم هغه پیغمبر نه ومي خو چې حق ګو عالمي نو په داسې خبره خاموشي هغه ته ګرانه ده او دا خو عام حق پرست عالم نو بلکې د الله پیغمبر هارون علیه السلام نو دا ګمان نه خو دا ګمان وو چې د با په تردید کې او په مخالفت کې لکه مې کړی وي یو سوچ کوي یو دا دویم دا چې هغه دا خیال راغی چې دله پکارو چې کوم بنی اسرائیل چې د دې سامری په جال کې ندی راغلی او اغی دا گوساله پرستی او دا شرک شروع کړي نه دی هغه ځان سره کړي وي او د دینه بایکاټ کړي وي د نور د مشرکینو نه سوشل بایکاټ کړي وي او د دینه چې تجدا شوي وي او لري تللی وي یا ما پسې کوئی دور تر راغلی وي او دې زما راتو پر هم دلته کې ناشته دینه جدا شوي نه دی بایکاټ نه دی کړی سره بایکاټ پکار دا دو خبرې ځین کې کینه و دا خیال نه و چې د رد بنه نه کړی دا خیال کله راتو هغه معصوم پیغمبر و خدا چې تردید کې و پورا ځان سره کړی نه ای اوبه ما دا دا چې دا دینه جدا شوي ولې نه دی بایکاټ ولې نه دی کړی دا موحدین مؤمنان ځان سره اغسته وي او دي ځنه سره بل ځای ته تللی وي او دي سره بایکاټ کړی وي دا د حضرت موسی علیه السلام په ذهن مبارک کې په فهم کې دا خیال راغی او غصه نو ګیره ونیوله نور نه دی ویلی چې نور به دې وکړي دا خو د قرآن چې سوي دی مغه وایا دا په کار نه و مناسب نه و ځکه هغه معافي غوښته بیا خدا سره ګناه هم نه و او دا په غلط فهمه مبني و غلط فهمه باندې مبني و او غلط فهمي ګناه نه ای الفاظ باندې زما غور کوا د فهم خطائی ګناه نه ای صغیره هم نه ای کبیره خو څه کوي صغیره هم نه ای لیکن غلطی خوبی خطائی خوبی لغزش خوبی خدا چه گناه نه ای نه صغیره و نه کبیره او دا د انبیاء او نصادری دیشی لغزش او خلاف اولا کارونا او خطای اجتهادی او درای خطایی دا منافی نبوت نده منافی نبوت گناه منافی نبوت او زما تحقیق داره چې اگر علما صحیح وی چې کوم علما اهل سنت دا رای لري دا رای لري چې پیغمبران د پیغمبرانو نه مخکې هم د صغیره گناه نه هم معصوم دي او د کبیره نه هم معصوم د دې علما او د رای سره زما اتفاق لیکن خلاف اولا خطای اجتهادی د رای خطایی صادر دی شي دته صادر شو هغه ولا جواب ورکو چې تر سوچ د تردید خبره ده نو ما خو تمره تردید کړی دی چې قریب و چې دیزه وجه لیوې نه لیکلی قادو یقتلونه زما د مرګ خطره پیدا شوی و خدا چې نیټه پوره نه و د مرګ بد شم او جدا شوی د دینه ځکه نیمه چې ما ستا انتظار کوو ذکر چه اصل دعوت ذمہ دار موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام اغسر معاون پیغمبر داغا نائب اللہ وحی را لگلی نو اچھتا لارشا دی جائے موسیٰ حارون علیہ السلام بنی دوی چی موسیٰ علیہ السلام انتظار بحکم چاگا تورات نرازی او تورات دا کوہ تور نرازی نو تورات بزان سر روڑی نو کا حقا بیا سا فیصلہ اکڑا نو آغا بکو چی دیسرا بائیکاٹو کو او دا علاقہ و تفریدو او دا دا زان جدا کو دا مشرکین او کدیل سزا ورکو نو بیا با اللہ پاک سا فیصلہ اکڑا موسیٰ علیہ السلام پسر نماستا پا انتظار کے بائیکاٹ نہ دیکھڑے کنی پر یہ خبر اپوئے گم چی مشرکین و تردید بکائے او کنی دا غیسرا و بائیکاٹ کائے دا مسئلہ ما تا معلوم ہے چھے بائیکار پکار دے بیا قطع تعلق پکار دے براعت پکار دے آغی سر بیا تعلقات ختم ہو لگوائی دا مسئلہ معلوم ہے خو ما انتظارو کو چھے تر راشے نو چھے سب فیصلہ کئی پاغیب عمل کو نو ذکر جدا شوئے نئے نو دا دوارا خبر معقول جوابو نو نو دا موسیٰ علیہ السلام غصہ سرا شوئا او غلط فامی دری شوا چی دا خبر رور پا بارا که زمان زین که کم غلط فامی را غلی وا او دا زمان غلطی وا نمافی او غفت اللہ پا او بیاد آغی نبات چی سوشو اغتای دکری دی بے شک اغا کسان جدی گرزولے اس خے معبود یقیناً اوبر سیدی تا غضب دے جانب دا رب دے دینا اور رسوائی پا جن دا دنیا کے امگدارنگی سزا ورکو دروغ جوڑا ان کو لرا اور چاچی اغا کسان جدی گناہونا کری دی او بیا توبہ و باسی پست گناہونونا او ایمان روڑی نستا رب پست دے توبینا بخون کے محروبان دے ہر کلا چی سرشوا دا موسیٰ علیہ السلام نا غصہ نسکتا معنی خود خاموش شوا گنا خود موقع مناسب با معنی کئی نسبت دلتا کی غضب تا شوئے دے نو غضب خود خبری ندی چی خاموش شو دا خو انسان خاموش کی گی ہر کلا چی کزا شوا دا موسیٰ علیہ السلام نا غصہ یا سرشوا دا موسیٰ علیہ السلام نا غصہ نو اوی نیولی واغستی تختی دلاس ازگارولو دا پارا تختی پا یوزے ایخی وی نو آغی واغستی او وفی نسختینا سنبالو دا پارا چی واخلمو یوزے محفوظ کو سر کتاب یوزے کی دی نبیا راواخ دی دو احفا محفوظ دو تختی تیار پرتی واغستی امام راضی تفسیر کبیر کے فرمائی کہ ظاہر ھذا یدل علی ان شیئا منها لم ینکسر ولم یبطل واذا اخذ الالواح ظاہری الفاظ نہ معلومی گی کہ دا الواح و دا تورات دے تختو ماتشوی نوی او یو شے ہم کی زائی شوے نو تیاری محفوظی پرتیوی نوائی غستی او بائبل کی دا روایت دے بائبل کی تورات کی تحریف شدہ تورات شدر تختے اغرزو لی او دا تختے چے تورات پکی لکلے ہو دا ماتے شوی او ٹکڑی ٹکڑی شوی او دا تورات دیر حصت زائی شو دا پا بائبل کی لکلی دی ننم کتے شے داغي اردو ترجمه مروتی دی او عربی ترجمه مشته او انگریزی مشته د ټول دنیا په جبو کې هغه د بایبل ترجمه کړ دا درو قران کریم اشارتن هم دا خبر نه دا کړی کیا تخته مات شوی ها زمون په تفاسیرو کې دا روایت ذکر شوی دی چې تخته مات شوی وی خو زمون تفاسیرو ذکر کړی دی حکایتن لا اعتقادن دا الله پاک پیغمبر غصه کیږي دا نه چې غصه ناراضي پیغمبر باندې موږ غصه راځي ځکه چې پیغمبر انسان دی بشر دی لیکن دا سه غصه په پیغمبر چره ناراضي او نه الله را ولي چې دې د غصه نه د الله د کتاب توهین وکي دا امتیانو کې یو امتینا او د عام مسلمانانو کې مسلمان نه خدا کې دی شي چې مغلوب الغضب شي غصه په دومره غالب شي چې دې ورو دیونو کار شروع او د الله د کتاب توحید وکي یا بل سره ګناه خبرو لیکن پیغمبر هر پیغمبر موسی علی السلام دی کو بل دی هر پیغمبر هغه باندې داسې غصه ناراضي چې هغه د الله د کتاب توهین وکړي نو غصه خو دې مشرکان وتا او دا غصه خو په ځای وا دا خو د ایمانی غیرت وو